शुरू करूं? वो सच ही नहीं है। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء قال الله تعالى خيريته لما رأيه جب ہم صرف کی ابتدا کرتے ہیں اساتذہ کا ہم کو بتاتے ہیں کہ ہر علم کے شروع ہونے کے لیے پہلے تین چیزوں کا علم ضروری ہے. پھر آگے جب چلتے ہیں ہم شرع تہذیب پڑھتے ہیں تو شرع تہذیب کے آخر میں ہمیں بتایا جاتا ہے رؤوس ثمانیہ، آٹھ ابتدائی چیزیں وہ بتاتے ہیں. پھر جب ہم آگے کتابوں کو ان کا مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں دس چیزیں ہمیں ملتی ہیں. بازو نے دس کہا، بازو نے آٹھ کہا، بازو نے تین کہا اور بازو نے دو ہی کہیں. بہرحال دس اگر ساری یاد ہو جائیں تو اچھا ہے. کسی شاعر نے علم تجوید پر ایک کتاب لکھی ہے، اس علم تجوید کی کتاب کے شروع میں اس نے شعر لکھے ہیں. اس شعر کے اندر یہ آٹھوں بلکہ دس چیزیں آ جاتی ہیں. چنانچہ اس نے کہا انا مبادی کل فن اشارہ، انا مبادی کل فن اشارہ، الحد والموضوع ثم السماوة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حکم الشارع مسائل والبعض بالبعض اکتفا. یہ دس چیزیں تو ہو گئی، بعض نے بعض پر اکتفا کیا ہے. ومن ذر الجميع، اور جو سب دس کی دس جمع کر لے ان کو سمجھ لے یاد کر لے فاض شرفا، وہ شرافت کو پا لے گا. تو بات یہ ہے کہ دس چیزیں اگر یاد ہو جائیں بڑی بڑی چیز ہے. اس میں کیا ہے؟ پہلے تو تعریف اس علم کی، موضوع اس علم کا، غرض اس علم کی، فضیلت اس علم کی، نسبت اس کی دوسرے علموں کے ساتھ، اس علم کا واضح وضع کرنے والا، اور پھر اس علم کا نام کیا ہے اور اس علم کے لیے کن کن چیزوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے. پھر یہ معلوم کرنا کہ شریعت کا حکم اس علم کے سیکھنے کے متعلق کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، مباح ہے، یہ چیز معلوم کرنا حکم شریعت کے بارے کیا ہے. پھر یہ معلوم کرنا کہ مسائل کس کے اندر، وہ مسائل کون کون سے ہیں، وہ قواعد کلیہ جو کبرا بنتے ہیں نتیجہ بنانے کے لیے، سورا اور کبرا، یہ دس چیزیں ہو گئی. ان میں سے پہلی چیز تعریف ہے، جو صرف کی تعریف کرتے ہیں، ناب کی تعریف کرتے ہیں، منطق کی تعریف کرتے ہیں، اسی طریقہ سے علم حیات کی تعریف کرتے ہیں، معنی کی، بیان کی، بدی کی، حدیث کی تعریف کرتے ہیں، سب علموں کی تعریف ہے نا. یہاں علم کون سا؟ یہ علم القرآن ہے. قرآن کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے بچپن میں، نور الانوار میں پڑھی ہے، اسامی میں پڑھی ہے، اور اسی طریقے توضیح تلوین بھی آتی ہے. تو وہ تاریخ قرآن کی، الکتاب، القرآن، المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصائب، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہتین، ٹھیک ہے نا؟ یہ تعریف ہے قرآن شریف کی. حوالے ذاتیہ، ہمارے ذاتی بحث ہوتی ہے وہ اس کے ذاتی حالات بیان کیے جاتے ہیں. یہاں کون سی چیز ہے جس پر قرآن بحث کرتا ہے؟ قرآن بحث کرتا ہے توحید پر. وما یتبعہ توحید, اور جو توحید کے تابع چیزیں ہیں. تابع چیزیں کیا ہیں؟ رسالت ہے, جہاد ہے, انفاق ہے, امور انتظامیہ ہے, امور مصلحہ ہے, یا تخلیف ہے, تبشیر ہے, دنیاوی یا اخروی. تسلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, زجر المشرکین, یا تسلیت المؤمنین, شکوے. یہ چیزیں تابع ہیں, یہ ساتھ آتے چلے جائیں گے. اصل بحث جو ہوگی وہ توحید پر چلے گی. قصص کبھی اس میں بیان ہوگا, کس سے ذکر ہوں گے, وہ کس سے کیوں ذکر ہوں گے, وہ دلائل کی حیثیت سے ذکر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ کہانیاں بیان کر دیں, جیسے ہم لوگ کہانیاں شروع کر دیتے ہیں رات کو سوتے وقت, چل بھائی تو کہانی کوئی سنا, وہ شروع کر دیتے ہیں کہانیاں. ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کا وزیر تھا, اور پھر ایک گھوڑے پر چلا اور باہر نکلے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ کس سے کہانی مقصود نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ جو قصہ بیان کرتا ہے نا, اس کی خاص غرض ہوتی ہے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدا ورحمۃ لقوم یؤمنون. وہ قصے بھی اس غرض کے لیے بیان ہوتے ہیں. مثالیں بھی بیان ہوں گی, تمثیلات بیان ہوں گی, دلائل بھی بیان ہوں گے, دعویٰ ہوگا, دعوے کے آگے دلائل ہوں گے, شواہد جس کو کہہ دیتے ہیں, دلائل کہہ دیتے ہیں, واسطے ثابت کرنے اس دعوے کے, اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل پیش کریں گے. جزاک اللہ. دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل سے بحث کریں گے. دلائل جو ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض دلائل عقلی ہوں گے, ہمارے عقلی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلائل تو خدا دیتا ہے مگر ہماری عقل میں آتی ہے بات, ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے, ہماری عقل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. بعض دلائل جو ہوں گے وہ نقلی ہوں گے, نقل کیے جائیں گے. تمہاری تورات میں لکھا ہے, پڑھ لو. لیاؤ تورات, فتلو آئین کو تم صادقین, پڑھو تورات رہ کر کے. اگر سچے ہو تو دیکھو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے یا جو تم کہتے ہو وہ ہے. بعض وہ دلال نقلی ہوتے ہیں, وہ نقل انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہیں. بعض دلال جو ہوتے ہیں وہ نقل ہوتے ہیں جانوروں سے, پرندوں سے, جنات سے, فرشتوں سے نقل ہو کے آئیں گے. یہ بھی سوچتے ہیں, بہت ساری قسمیں بن جاتی ہیں. ایک دلیل وحی کہلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں اپنی رائے سے بات کرتا ہوں. نانا میں اپنی رائے سے بات نہیں کرتا, 40 سال تم میں رہا ہوں, 40 سال میں کبھی میں بولا, تمہاری حرکتیں نہیں دیکھتا رہا, تم کیا شرارتیں کرتے رہے, نظر و نیاز غیر اللہ کی کھاتے پکاتے رہے تم, اور غیر اللہ کو پکارتے رہے, ان کے آگے سجدے کرتے رہے, ان سے آیتیں مرادیں مانگتے رہے, میں دیکھتا رہا ہوں مگر تمہیں کبھی ٹوکا میں نہیں, کبھی نہیں ٹوکا. 40 سال گزر گئے کچھ نہیں کہا تم. اس کے بعد اب میں کیوں کہنا شروع کر دیا؟ خدا تعالی نے مجھے حکم دیا ہے, خدا تعالی نے میری طرف وہی بھیجی ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ ایک کام شروع کر, تب میں نے کہنا شروع کیا. بنانے میں نے بھی رہا نہیں. یہ دلیل وحی کہلاتی ہے. یہ ہوتا ہے بات اس بات دعویٰ کے, جیسے کہ آپ نے اپنے منطق اور فلسفی کی کتابوں میں پڑھا ہے اور معنی میں بھی پڑھا ہے کہ دلائل جو ہوتے ہیں وہ واسطے اس بات دعویٰ کے ہوتے ہیں, اور پھر تمثیلات مثالیں بیان کی جاتی ہیں. مثالیں اس بات دعویٰ کے لیے نہیں ہوتی, مثالیں ایضاح دعویٰ کے لیے ہوتی ہیں. دعویٰ واضح ہو جاتا ہے, منور ہو جاتا ہے دعویٰ, اس واسطے مثالوں سے بات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, مثال دے کے سمجھایا. اس طرح مثالیں آئیں گی ان شاء اللہ تعالی. ایک دعویٰ, ایک دلائل اور ایک تمثیلات, یہ چیزیں بیان ہوں گی. بہرحال موضوع اس قرآن کا کیا ہے؟ التوحید. وما یتبعہ، اور جو توحید کے تابع ہیں، توحید کے تابع کیا چیزیں ہیں؟ توحید کے تابع ہیں رسالت، رسالت، معاد اور جہاد، انفاق اور معاشرتی امور، معاشرہ جس کے ساتھ وہ قائم ہوئے، معاشرتی امور یہ اس میں مذکور ہوں گے. قرآن شریف کا ثمرہ کیا ہے، غرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر کے پھر اس پر عمل کریں. العمل علیہ واتباعہ یورث السعادت الابدیہ، ابدی سعادت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. ابدی سعادت کیا ہے؟ کہ ہمیشہ کے لیے ہم نیکبخت ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور خدا تعالیٰ کی دیدار یہ سب نعمتوں سے بالا تر نعمت، اس سے بڑھ کر کے اور سب نعمتیں جتنی بھی ہیں نا وہ سب ہیج دکھائی دیں گی جس وقت کے دیدار الہی ہوگا، محبوب حقیقی کے ساتھ ملاقات اور ان کا دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس کا ثمرہ نتیجہ یہ نکلا ہے، بڑے بڑے کافر، ہٹ کافر تھے، اس قرآن شریف کی وجہ سے نا اس کو سن کر کے کچھ انابت تھی ان کے اندر، توجہ سے انہوں نے غور سے سنا کہ حق معلوم تو کریں گے کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و جلالہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان کے، اپنی مہربانی کے ساتھ کروڑوں کافروں کو موحد بنا دیا، کروڑوں مشرکوں کو موحد بنا دیا، اور بڑے شریف اور جمیل اور جلیل و قدر ہو گئے. بڑے بڑے مفلس اور محتاج لوگ جو تھے اللہ نے ان کو دولت سے مالا مال کر دیا، غنیمتوں کے مال ملے، پھے ملی، بہت کچھ ملے، اور وہ محکوم تھے، غیر قوموں کے، غیر مسلموں کے محکوم تھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و جلالہ نے اس قرآن شریف کی برکت سے ان کو حاکم بنا دیا، اور جو بڑے بڑے یہ جو جیسے امریکہ ہے اور ایک روس ہے، یہ دو بہت بڑی طاقتیں سمجھی جاتی ہیں، بہت بڑے براق ہیں، یہ بلائی ہے، بلاک نہیں بلائی ہیں، یہ اس زمانے میں یہ دو بلاک تھے، یہ دو بلائی تھی. ایک تو ایرانی حکومت جو ادھر کی طرف سے مشرق کی طرف سارا اس کا قبضہ تھا، ایک رومی حکومت جو مغربی قومی جہاں سب پر ان کا قبضہ تھا، آپس میں ٹکراتے رہتے تھے جس طرح روس اور امریکہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کبھی یہ کامیاب کبھی وہ کامیاب، کبھی ان کو شکست کبھی ان کو شکست ہوتی رہتی تھی. تو مدینہ پاک میں مشورے ہوتے تھے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی اس ایرانی حکومت کو ختم کریں گے ہم، کیسر و کسرا کی حکومتوں کو تہربالا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. لوگ سنتے تھے کہتے ہیں کمال کی بات ہے، کھانے کو دن کو ملتا نہیں اور ٹاٹ انہوں نے لیب تل کر رکھے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کھانے کو ان کو کچھ نہیں ملتا، اور کہہ کیا رہے ہیں کیسر و کسرا کو ختم کر دیں گے. حیران ہوتے تھے لوگ یہ دعوے کیسے کرتے ہیں، تو ان کی حالت کیا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ انگریز مان گئے اس بات کو کہ جو منہ سے نکلا تھا ان کو اس کو پورا کر کے دکھا دیا، کیسر و کسرا کو تہبالا کر دیا، اور سب پر حکومت اور اسلام کے زیر نگین آ گئے سارے. کمال ہے کہ نہیں، یہ قدرت کا کمال ہے، قدرت نے ان کو توفیق دی، انہوں نے قرآن شریف پر عمل کیا، قرآن شریف کو سمجھا، قرآن شریف پر عمل کیا اور عمل کراتے رہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ منوال ساری دنیا ان کے آگے یوں حاضم کر دی، تاکہ کہ دنیا راہ رہے بتا ناک رگڑتی ہوئی آگے دنیا تیرے پاس. یہ بات ہے، یہ ہے ثمرت القرآن. فضیلت قرآن کی کیا ہے؟ حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکرم اللہ وجہہ، انہوں نے فرمایا القرآن افضل من کل شیء دون اللہ، اللہ سے نیچے جتنی چیزیں ہیں یہ مخلوق، سب مخلوق سے کلام اللہ جو ہے یہ فضیلت والا ہے، کیونکہ یہ مخلوق نہیں نا. ہم مسلمانوں کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ القرآن غیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، عقائد میں پڑھا ہے آپ نے. اور یہ متولی کہا کرتے تھے القرآن مخلوق، یہ جھگڑا چلتا رہا، پتہ نہیں کتنی مدتوں چلتا رہا یہ جھگڑا، جہاں بیچارے کئی مسلمان شہید کرائے گئے، بہت کچھ مصیبت ہوئی جو کچھ ان پر، اب ذرا دبے ہوئے ہیں، کچھ کوئی نہیں اپنا کام کر رہے ہیں وہ، مگر یہ مسائل انہوں نے چھوڑ دیا، اب دوسرے انہوں نے رستہ اختیار کر لیا، اب نئی پوزیشن اختیار کر لی انہوں نے. بہرحال حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ ہر چیز سے افضل ہے دون اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی ایک سمت ہے، اور اللہ قدیم، اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے. اچھا ایک اور مقولہ ہے حضرت کا، وہ ارشاد فرماتے ہیں کل آیت من کتاب اللہ ہے. اللہ کی جو اللہ مخلوق ہے جو سرکار اللہ کی مقیل سے ہوتا ہے کے اندر اتصال ہے، جو اتصال نہ بن سکے تو وہ کون سا عارضہ ہے جو مستثنا نہیں بن سکتا، جب جانی مانا لیتے ہیں حقیقی معنی نہ لے سکے تو کوئی محال لازم آ گئے، یا تو اجتماع کے ذہن لازم آتا ہے، یا اجتماع کے ذہن لازم آتا ہے، یا دور لازم آتا ہے، یا تو سب سے لازم آتا ہے، کوئی محال لازم آتا ہو تب تو کہیں، جب محال نہیں لازم آتا تو پھر خام خواہ کیوں مستثنا متصل کو منتظر بناتے ہیں؟ قاعدے کے خلاف بات نہیں ہو جائے، قاعدگی نہیں ہونی چاہیے. اچھا فرماتے ہیں کل آیت من کتاب اللہ خیر مما فی السماء والارض، یہ بھی حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد ہے، یہ مقاصد حسنہ سبا سات اور چھ پر، چھ اور سات پر لکھا ہوا ہے. ایک اور عبارت ہے کتاب اللہ خیر من محمد و آلہ، کتاب اللہ خیر من محمد و آلہ. اور لوگ آج کل کہا کرتے ہیں قرآن کی شان زیادہ ہے یا محمد کی شان زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مشہور ہے. چنیور میں رہتا تھا تو وہاں ایک شخص نے یہی سوال کر لیا، میں نے یہی کہا کہ قرآن کی شان بڑی ہے، ہے نہیں؟ اس نے کچھ تیوری سی چڑھائی، تو میرے چچا اسے کو زندہ تھے، وہ فرمانے لگے اس نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا جی اس نے یہ سوال کیا. تو تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا جی میں نے کہا جی قرآن کی شان بڑی ہے، ہے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں تو پھر یہی بات ہے نا، وہ قرآن تو مخلوق نہیں ہے اور حضور پاک تو مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت سے کون سی چیز بڑھ کے ہوتی ہے، ہے نہیں؟ یہ استاد نے پھر فرمایا. تو واقعی حقیقت پھر مجھے یہ بھی عبارت میں گئی بالکل صاف رہا تھا، خیر میں محمد و آلی، یہ ہو گیا فضل القرآن. حضرت جی نسبت القرآن، پانچویں چیز، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، خدا تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، جس کی تعبیر عربی زبان میں بذریعہ جبریل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. خود قرآن تو اللہ کی صفت ہے، وہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ ادا نہیں ہو سکتی ہم سے. ہاں یہ تعبیر ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زید بن زارابا، کیا ترکیب کرتے ہو؟ زید المبتدا، زارابا خیر، اس میں ہوا ضمیر مستتر، ہوا ضمیر تو منفصل ہے، کہتے ضمیر متصل ہوتی ہے، تو ہوا تو ضمیر منفصل ہوئی، نہیں اس میں ضمیر مرفوع متصل مستتر محبر بہوا، اس کو ہوا کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں، وہ خود ضمیر نہیں بولی جا سکتی ہے، معبر با ہوا، ہوا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. وہ کلام جو ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کی حروف ہے نہ اس کی آواز ہے، وہ تو کلام وہ ہے، وہ قدیم ہے، ہم حادث ہیں، ہماری زبان حادث ہے، ہماری آواز حادث ہے، ہمارے حروف ہمارے نکلنے سے یہ حادث ہی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. ہم اس کلام قدیم کو نہیں تعبیر کر سکتے مگر ان لفظوں کے ساتھ، یہ لفظ حادث ہے، میری زبان حادث ہے، یہ کاغذ حادث ہے، سیاہی حادث ہے، قلم حادث ہے، ہر چیز حادث ہے، یعنی یہ تعبیر ہے اس کلام کی جو کلام اللہ ہے. یسمعون کلام اللہ، یعنی یسمعون کلام من اللہ تعالی معبر بالعربیت، عربی زبان میں اس کی تعبیر کی ہے، قرآن عربی، یعنی تعبیر کی گئی اس کی عربی زبان میں، کیونکہ زبانی جو ہے نا جو ہم بولتے ہیں یہ بھی تو حادث ہے نا، قدیم تو نہیں ہے نا، حروف سے مرکب ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. العالم حادث لنو مرکب وکل مرکب. نام لکھا ہے باقاعدہ بشر حضرت کا نام ہے نور بھی حضرت کا نام ہے، قرآن کے بہت سارے نام ہیں، ہے جی نام ہو جائے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز ہے استمداد، اس قرآن شریف کو حاصل کرنے کے لیے مدد کس کس فن سے لی جائے تاکہ قرآن شریف ہماری سمجھ میں آ سکے، کیونکہ کلام ہے اس ذات کا جس ذات کا کو نام معلوم کرنا محال ہے، ٹھیک ہے نا، اس ذات کا کو نہ علم بالکل نہ یہ محال ہے، بالکل علم بالوجہ ہو سکتا ہے، علم بالوجہ ہی بالوجہ ہو سکتا ہے، میرا تعالیٰ تعالیٰ دیو یا نہ دیو ہاں، اور علم بالکل جو ہے نا یہ محال ہے، آپ نے پڑھا ہے منطق کی کتابوں میں. اسی طریقے سے قرآن کا یہ علم بالکل نہ، قرآن اللہ کی صفت ہے، اس واسطے کر کے اس کو معلوم کرنا جو ہے نا کلا تو معلوم نہیں کر سکتے. ہاں خدا تعالی نے ہمارے عمل کی آسانی کے لیے خدا تعالی نے ایسے آسان آسان باتیں کی ہیں تاکہ ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم لوگ تاکہ اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کے سمجھنے کے لیے امدادی چیزوں کی ضرورت ہے. وہ لوگ انہیں ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اہل لسان تھے، وہ سمجھتے تھے بات کو، ان کے سامنے اگر نورن کا لفظ آیا ہے نا اور اگر حضور پر بھی اطلاق ہو جاتا صراحتا تو ان کو کوئی اشکال نہیں تھا، یا ہم لوگوں کو اشکال پیدا ہوا ہوا ہے. وہ لوگ وہ نور کا یہ مانے گا، جب انسان پر کہیں نور کا اطلاق ہوتا ہے نا جی، انسان پر نور کا جب اطلاق ہوتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ چمکتا ہے اور یہ جس اندر اندھیر میں چلا جائے تو سارا کوٹھا جا جگمگ جگمگ کرے گا. نور کا لفظ جب کسی انسان پر بولا جاتا ہے تو وہ مراد اس سے کیا ہوتا ہے، راہبر راہنما ہادی. حماسہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو، حماسے کے اندر صفحہ 195 ہے، تو آپ نے تو ہجا کا باب نہیں نا پڑھا، پہلے پہلے تو پڑھا ہے نا، ہجا کا باب نہیں پڑھا ہے جی، اس سے پہلے پہلے پڑھا ہے جن ساتھیوں نے پڑھا ہے. علم تارا انا نور و قوم، یہ شاعر کہتا ہے کیا تجھے یہ علم نہیں ہے کہ ہم قوم کے رہنما ہیں، ہم قوم کے راہبر ہیں، ہم قوم کے حاجی ہیں. وہ کہہ رہا ہے حضرت کی ذات ابھی تک دنیا میں تشریف ہی نہیں لائی تھی، اس سے پہلے جو جاہلیت عرب کے جو شاعر ہے وہ شعر بول رہا ہے. علم تارا انا نور و قوم، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ ہم قوم کے رہنما ہیں، راہبر ہیں، حاجی ہیں. یہ آج کل مصیبت پڑ گئی ہے ان اجمیوں میں، بے زبانوں میں، یہ بات سمجھتے نہیں ہے، نور کا لفظ رہ کر کے یوں کھینچا تانے کی اور یوں آپس میں لڑنے اور جھگڑنے اور ملازمے اور لڑائیوں میں اجم ہو گئے. ہے کیا بات، انسان پر جب نور کا اطلاق ہو جائے اس سے مراد راہبر رہنما ہادی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ہمارے کا وہ شعر سنایا ہے مصر تھوڑا سا. اچھا بہرحال ہمیں معلوم کرنے کے لیے ضرورتیں پڑتی ہیں لغت کی، ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم حماسہ پڑھیں، ہم مطلبی پڑھیں، ہم سب مولا کا پڑھیں، بال و سوال پڑھیں، ایسی ایسی کتابیں ادب کی پڑھیں تاکہ ہمیں ان لوگوں کے طرز کلام محاورات معلوم ہوں کہ کس انداز پہ وہ لوگ بولتے ہیں، تب ہم قرآن سمجھیں گے، کیوں قرآن ان بولی میں آیا ہے، خالص عرب ان کی بولی میں ہے. اس واسطے کر کے ہمیں وہ معلوم کرنا چاہیے، وہ لغت سے معلوم ہو سکتا ہے، علم ادب سے معلوم ہو سکتا ہے، یہ امدادی علم ہے. اس واسطے ہمارے علماء علم ادب پڑھاتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، اونٹ کی تعلیم ہو رہی ہے جی، بندی کی تعلیم ہو رہی ہے جی، گھوڑے کی تعلیم ہو رہی ہے جی، کیا ہے پھر گھوڑے کی تعلیم میں شعر یاد کر رہے ہیں بھائی. اصل بات یہ ہے کہ وہ محاورے عرب جو ہے نا وہ معلوم کرنا ہے، کس موقع پر کیسے کام کرتے ہیں یہ لوگ. اس بات سے ہمیں علم لغت اور علم ادب پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے امداد ملتی ہے قرآن شریف سمجھنے میں. علم اشتقاق، علم صرف، علم لا، ان کی بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عربی نہیں سمجھ سکتے قواعد کے بغیر. پنجابی آدمی سرف نہ بچہ کوئی پڑھا ہوا ہوتا ہے، جہاں 5 سال کا بچہ آ جائے تو اس سے آپ باتیں کریں اردو میں باتیں کریں فور ہے ہر فر باتیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا کہ مذکر کو مونس استعمال کرے اور مونس مذکر استعمال کرے، واحد کو جمع کی جگہ استعمال کرے، جمع کو واحد کی جگہ استعمال کرے، کبھی نہ کرے گا. میری ماں آیا ہے جی، یوں کہے گا جی تو کیوں کہا میری ماں آئی ہے، یوں کیوں کہا تو نے؟ کیا کہوں؟ اچھا اس میں آئی ہے، یہ فیل کون سا ہے اور فائل کون سا ہے، بچہ کیا بتائے گا آپ کو؟ مگر بات میں کو قوانین کے مطابق کہے گا، مگر اس کو قوانینوں کو پتہ کچھ نہیں ہے، حالانکہ پنجابی یا اردو زبان والا ہے. اسی طریقے سے عرب لوگوں کو کوئی پتہ نہیں فائل کون سا ہے، مقبول کون سا ہے، فیل کون سا ہے، اس میں فائل کون سا ہے، مقبول کون سا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، مگر بات کرتے ہیں بالکل صحیح اپنے انداز کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ سبق نہ پڑھنے کی ضرورت ہم ادبیوں کو پڑھ دیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے انگریز لوگ گرامر پڑھتے ہیں پنجابی زبان حاصل کرنے کے لیے، پنجابی کی گرامر پڑھتے ہیں. ہند والے شاہ ہے وہ باقاعدہ سبکن درشن پڑھتے ہیں اور وہ امتحان دیتے ہیں، اور اردو حاصل کرنے کے لیے اردو پڑھیں گے باقاعدہ، صرف نام گرامر پڑھیں گے اس کی، اور پھر اس کا امتحان دیں گے، اور بال جبریل اور اقبال کی کتابیں ایسی ایسی جو ہے نا وہ باقاعدہ پڑھیں گے. ہم فارسی زبان حاصل کرنے کے لیے فارسی گرامر پڑھتے ہیں، عربی زبان حاصل کرنے کے لیے عربی گرامر پڑھتے ہیں، اور انگریزی زبان حاصل کرنے کے لیے انگریزی گرامر پڑھتے ہیں، ورڈ پڑھتے ہیں، ورب کون سا ہوتا ہے اور ناؤن کون سا ہوتا ہے، پرونام کون سا ہوتا ہے، یہ ہم انگریزی جو ہے نا اس گرامر میں چلے جاتے ہیں، ہمیں وہ پڑھنا پڑتا ہے، نہیں تو ہمیں انگریزی نہیں آئے گی. کئی لوگ انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ گرامر میں وہ دس رس نہیں ہوتی پوری پوری، انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارا حال بھی ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے استمدادی علوم کون سے ہوئے جی، علم ادب، علم لغت، اشتقاق، علم سر، علم نام، اور اسی طریقہ سے علم حدیث. علم حدیث معلوم کر، کیونکہ قرآن شریف کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے، یہ تو بھائی نہ لینا سے معلوم سے گئی رہے ہیں. یہ پرویز کہتا ہے کہ بس قرآن کی کو بتانی چاہیے، پھر ہم قرآن کو خود حل کر لیں گے، ہمیں نبی کی ضرورت کوئی نہیں ہے. وہ ایلچی تھا، وہ کتاب دے گیا، خط دے گیا، بس جان چھوٹی تو جا، وہ خط مجھے مل گیا، اچھا اچھا مل گیا خط، میں اپنے آپ خط کو حل کر لوں گا. یہ غلط بات ہے، ایلچی نہیں ہے. ہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس بات افیم رسول مینان حسین یتلو علیہ آیاتی وہ یو ذکی ہیں وہ یو علم ہوں کتاب اور حکمہ. دیکھ لو معلم ہے، باقاعدہ درسم پڑھاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے ہیں. تعلیم اعلام نہیں، تعلیم ہے، اور تعلیم باب تفعیل ہے، تدریج کے لیے آتا ہے، اور ابلاغ نہیں تبلیغ ہے، اور یہ بھی تدریجن ہوتا ہے. خدا نے انزال نہیں کیا بلکہ تنزیل کی ہے، یہ بھی تدریجن ہے. انزال اور تنزیل میں فرق ہے کہ نہیں؟ ابلاغ اور تبلیغ میں فرق ہے کہ نہیں؟ اعلام اور تعلیم میں فرق ہے یا کوئی نہ؟ ہاں وہ تدریج کے لیے ہوتا ہے بات تبلیغ، اور بات تدریج کے لیے نہیں ہوتا. انزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدى للناس، ہاں جی، نزل علیک الکتاب، نزل علیک الکتاب، یہاں کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور پھر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تھوڑا تھوڑا کر کے ان تک پہنچا، تھوڑا تھوڑا کر کے. ہاں تھوڑا سا سبق دیا نا، یاد کر لو بھائی، اس کے بعد تھوڑا سا سبق اور دے دیا، یہ یاد کر لو. انہوں نے کہا یہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کو یاد کر لو. اچھا منہ کے کہاں ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اچھا چار چیزیں یاد کر لو. کچھ دنوں کے بعد پھر سبق دیا، سات چیزیں بھائی، سات چیزیں ہیں ہلاک کرنے والی، وہ چار چیزیں بھی بتائی، تین اور بتا دی، سات بن گئی. یہ اس واسطے کر کے تاکہ وہ جو باہر کے خانہ بدوش تھے نا، ان کو بھی تاکہ سمجھ آ جائے اور یاد ہو جائے ان کو سبق. کتنے خدا تعالی میں اب بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے نا، یاد کرتا ہے. میں نے خود قرآن شریف ڈھائی سال میں یاد کیا ہے، سات سال کا تھا میں حافظ تھا. چنیوٹی لوگ دیکھتے تھے کہتے ہیں وہ حافظ جا رہا ہے، دیکھو ڈھائی سال میں قرآن شریف حفظ ہو جاتا ہے، چلو زیادہ کند ہو تین سال میں، چار سال میں، چلو پانچ سال، چلو دس سال لگا دیے. کند سے کند ذہن آدمی، وہ لوگ جو تھے نا کند ذہن نہیں تھے، بہت دماغ والے لوگ تھے، بہت ذہین لوگ تھے. بخاری شریف آپ نے دیکھی ہوگی، اس کا صفحہ آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا باریک باریک اور اوپر نیچے چڑھا کے آدمی لکھے ہوئے ہیں. اس کے تین صفحے بنتے ہیں، چار صفحے بلکہ چار صفحے بنتے ہیں، جس شخص نے یہ ریت کیا حیران ہو جاتا ہے بندہ، یہ ساری عبادت نہیں کہ تیار کر ساری عبادت دنوانی یاد. امام بخاری خود دیکھو کتنا اللہ نے اس کو حافظہ دیا تھا، بس بات سنی. لوگ لکھتے تھے اور وہ لکھتے نہیں تھے، تھے بھی بچے تھے، اور کہنا بچے تو کیوں ہمارے مجلس میں آ جاتا ہے خواہ ہے جی، تو ہمارا کام کیا کر کھیلا کر سر کر کے میں حدیث نہ سنوں. تیرے حدیث سننے سے فائدہ کیا، ہم تو پھر بھی لکھ لیتے ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں نہیں، ہماری عمریں بڑی ہیں، لکھنا جانتے ہیں، تو لکھنا بھی نہیں جانتا تو تجھے کیا سمجھ آتی ہوگی. انہوں نے کہا تم مجھے سے پوچھے تو صحیح کوئی. انہوں نے کہا اچھا بولا حدیث استاد نے کس طرح بتائیے. بالکل میرے بات سنا دی. پھر تو ان کی بات ہمارے انہوں نے کہا اچھا بلا دی کیسے لو. پھر کوئی بل مان بلا دی اور بالکل سر کے ساتھ میں پہلا بلا ہوتا ہے یہ ہمارے استاد ہیں، انہوں نے کہا مجھے بلا استاد نے بتایا، ان کو کہا بلا استاد نے بتایا، ان کو بلا استاد حافظے والے تھے. باوجود اتنا حافظہ ہونے کے خدا نے کتنی شفقت فرمائی ہے. یہ تو سب بھی تبھی آدھا کا وہ وقت کا نہ ہوتا ہو تیرا. تیرے دل کا مطلب یہی ہے کہ تیرے ساتھ جو ہے نا ان کے دلوں میں تاکہ مضبوط ہو جائے اور عمل ہو جائے. یہی کمال ہے. ہم جب کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں نا تو قرآن نہیں دکھاؤ. ہم سوچتے ہیں او بھائی کون سا سپارا ہے وہ، کون سی صورت تھی، رکوع کون سا ہے، آیت کون سی ہے، سوچتے رہتے ہیں کون سی آیت ہے. ہاں ہاں یہ آیت ہے. بڑی مشکل سے. اور ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا جو قرآن میں اس کا ثبوت اور قرآن میں موجود ہے ہاں وہ آیت پڑھنے لگتا. ایسا کوئی امور تھا ان لوگوں. پھر مرد مرد رہے عورتوں کا کمال دیکھو. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو مسئلہ ان کے آگے پیش ہوتا تھا وہ فرماتی تھی تو نے قرآن نہیں پڑھا، اور دعا ہوا وہ سارے قرآن پر نظر ہے، الحمدللہ کہ من اللہ کے طرف پر نظر ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا. میں کہ پڑھا ہوا ہے تو کیا پڑھا قرآن میں، وہ کیا ہے وہ بیگ پڑھ دیں. اب تو یہ منج منج کے مسئلے، منج منج کے، منج منج کے، پھر بھی قرآن کی آیتیں جو ہے نا استدلال میں ہم کوئی طور پر نہیں ادا کر سکتے. پھر بھی ہمیں غور سے سوچنا پڑتا ہے. وہاں منجا ہوا مسئلہ بھی نہیں تھا، اچانک مسئلہ آ گیا سامنے ہے جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے نہیں ہے کہ نہیں. وہ کیا ہے کہ تو سب بھی تبھی ہی ہو آدھا کا لین سب بھی تبھی ہی ہو آدھا کا تاکہ ہم تیرے دل کو اور مضبوط کریں اس کے ساتھ، اور زیادہ مضبوطی ہو جائے گی اور استدلالات جو ہے نا. اور پھر اس میں تمہیں یہ نظر آزمان لینے والا علم کے تفکر ہوں تاکہ ان میں تفکر کرو، سوچو، غور کرو. کئی مسئلے نکلیں گے ایک ایک آیت میں سے، یعنی سینکڑوں مسئلے نکل آتے ہیں. یہ بھی کمال ہے ہم لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال عطا فرمایا، یہ اتحاد عطا فرمایا. تمہارا حال ہمیں معلوم کرنے کے لیے، قرآن شریف کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں استمداد کی ضرورت ہے ان چیزوں سے. کون سی چیزیں ہیں جی؟ ایک علم اشتقاق اور صرف، علم نحو، علم لغت، علم حدیث، عرف عرب، عرف عرب خاص کر کے صحابہ کا عرف، عرف عرب، علم الادب، ان چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور کچھ تھوڑی سی علم تاریخ، تھوڑا سا علم تاریخ، علم تاریخ وہ جو قرآن نے بتائی ہے تاریخ، اور نہ جو قرآن نے بتائی ہے. ہاں باہر کی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں، وہ تاریخ تاریخ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حکم شریعت کا کیا ہے؟ قرآن شریف کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، شرع کیا کہتی ہے، شارع کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. قرآن پر ایمان لانا فرض ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے آمنوا باللہ ورسوله والنور الذي انزلنا، آمنوا باللہ ورسوله والنور الذي انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر فرض ہے، الامر الوجوب فرض ہے، رسول پر بھی ایمان لانا فرض ہے، اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. ایک اور جگہ فرمایا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله، کے سوال میں چلے جاؤں. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم وأصلح بالهم. جو لوگ ایمان لائے اور معمول بنا لیں ایسے کاموں کو معمول بنا لیں جن کے ساتھ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے, اور ایمان لائے اس چیز پر جو نزل علی محمد ہے, جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نازل کی گئی ہے, وہ الحق اور بالکل سچی یہ بات ہے. من ربہم ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. جو ایسا کرے گا کفر عنہم سیئاتہم وأصلح بالهم, ان کی جو برائیاں ہیں نا ان پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا, پردہ پوشی ہو جائے گی, وہ نہیں دکھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ, اور ان کے حال اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو ہر زمانہ قرآن شریف کا سیکھنا, قرآن شریف کا سیکھنا پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا, طالب العلم آل علم سے مراد, آل علم سے مراد ایک علم القرآن ہے. حضرت جی علم جغرافیہ نہیں مراد, علم تاریخ نہیں مراد, علم سائنس نہیں مراد, علم حیات نہیں مراد, اس علم سے مراد ہے علم القرآن. کیوں؟ کل متکلم یتکلم بلسانی, جو متکلم ہے وہ اپنی محاورے میں بات کرتا ہے. یہ متکلم کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہیں دین بتانے والے. تو انہیں بات یہی کہنی ہے نا کہ علم سیکھو کون سا علم, دین کا سیکھو, علم قرآن کا سیکھو. اس بات سے کر یہ سیکھنا فرض ہے, فرض ہے بالکل. قرآن میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں یہاں جو قرآن شریف کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. قرآن شریف جو ہے نا اس کے معلوم کرنے کے لیے چند باتیں ہمیں معلوم کرنی پہلے ضروری ہیں. اور نام اس کا کیا تھا؟ کل من کان عدو لجبریل فانہ نزل علی قلبک. لانے والے کون ہو گئے جی؟ روح الامین کہا, روح القدس بھی کہا, اس کا نام بھی بتا دیا جبریل. اور پھر اپنے آپ نہیں آیا, اپنے آپ نہیں آیا, بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. تیرے رب کے حکم سے ہم آیا کرتے ہیں, ویسے ہمارا مقام تو اوپر ہی ہے, ہم تو ساتھ آسمان پہ رہتے ہیں, ہمارا مقام اوپر ہے, ہم جب آتے ہیں خدا کے حکم سے آتے ہیں, ویسے ہم کبھی نہیں آیا کرتے. ہاں نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر فرماتے ہیں کہ خدا کو علم بھی ہوتا ہے, یوں نہیں کہ خدا کو علم نہ اور چپ کر کے وہاں سے لے آئے. خدا کو بھی علم ہوتا ہے کہ میرے کہنے سے یہ لے جا رہا ہے, بعلم اللہ ہے. لیکن اللہ یشهد بما انزل اليك انزله بعلمه, جو نازل کرتا ہے اپنے علم کے ساتھ نازل کرتا ہے. اچھا کس پر اتارا گیا؟ عبداللہ پر اتارا گیا, جیسا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. وہ عبد کا نام کیا ہے؟ عبد کا نام ہے ما نزل علی محمد ہے, نام بھی بتا دیا. یہ تو ہمارا تو یہ حال ہے, مگر ادھر جو ہندو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وید ہیں اور بہت قدیم کلام ہے, ان پتہ کہاں سے سیکھ لیا, کہاں سے پائی لیا انہوں نے, ہماری نقل اتارتے ہیں وہ. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ہے وید اتارنے والا تو کون ہے, وید پڑھنے والا تو کون. وید کے کچھ علم نہیں ہے کس رشی یا کس منو پر اترا. رشی کہتے ہیں رسول کو, منو کہتے ہیں نبی کو. رشی یا منو, رشی انہوں انسان تھے یا جن بھوت تھے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے, جن کو تم نے رسول یا نبی بنا رکھا ہے یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ انسان تھے یا جن تھے یا بھوت تھے. اور ہمارے پیغمبر نبی ہوں یا رسول ہوں, ہے نہیں, خدا نے خود ارشاد فرمایا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, مرد ہوتے تھے, مرد جڑے, پنجابی زبان میں جڑے, جڑی بھی نہیں عورت نہیں, ہے جی, فرشتہ نہیں, جن نہیں, بھوت نہیں. یہ جو رسول بنتے ہیں نا یہ اللہ کے برگزیدہ بندے انسان, وہ بھی مرد ہوتے ہیں. الف لام وا تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, انسان بھی نہیں کہا, رجل کہا, انسان مرد اور دو شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے علماء جو رسول کی تعریف کرتے ہیں نا وہ رجل کی تعریف رجل کے ساتھ کرتے ہی نہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کچھ جھجھکتے ہوں گے کہ بعض لوگوں نے عورتوں کو بھی نبی کہا. ہاں کئی ایسے بھی ہیں, وہ مذہب بالکل مرجو ہے, قرآن کے خلاف ہے, مگر چونکہ کہا ہے کسی نے اس واسطے کر کے وہ جھجھکتے ہوں گے, پتہ نہیں انہوں نے یوں نہیں کہا کہ رجل باس اللہ تعالیٰ خلق کے لیے تبدیل کہا, کہتے ہیں انسان باس اللہ تعالیٰ خلق کے لیے تبدیل کہا, انسان ہی کہتے ہیں لیکن یہ انسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں, رجل کا جن, رجل مرد جنا, ہاں بھائی جڑا ہے, ہاں جڑے ہیں, جڑے والے گلا کتنے بہت, کس زبان میں اترا ہے حضرت جی؟ یعنی اس کی تعبیر عربی زبان میں کی گئی ہے, ویسے خدا کا کلام ہے, اس کی تعبیر عربی زبان میں قرآن عربی بے خلاف ہو, یعنی کئی ایسی ہیں ان کی اصل زبان جو ہے نا وہ اب دنیا میں آئی کوئی نہ, مفقود ہے, مثلا انجیل ہے, کس زبان میں اتری ہے جی؟ اب وہ زبان جو سریانی ہے اس کے ایک ایک حرف کر کے جوڑ رہے ہیں, اب جوڑ رہے ہیں, وہ زبان ہی مفقود ہو گئی ہے, لیکن ادھر ادھر حرف لے لے کے جوڑ رہے ہیں, کوئی ان کا علامہ ہے وہ کر رہا ہے کوشش کہ میں تورات اس زبان میں لے آؤں, کیا لائے گا تم؟ خدا کا کلام اتارا تو کیا خدا کی ساتھ برابری کرے گا تو؟ کچھ نہیں ہو سکے گا. بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کوشش کرنی شروع کر دی ہے, میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا ہے, ہم جی ایسا کر رہے ہیں یہودی لوگ, ہم اپنی سریانی زبان جو ہے اس میں تورات کو لے آئے, کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تمہاری اصل کتاب کہاں, قرآن سے اصل کتاب ہوا مزمین میں پھیلا ہوا ہے, اس میں ایک حرف کبھی زبر زیر کبھی فرق نہیں ہے, تمہارے پاس کہاں اصل کتاب ہے؟ انہوں نے اپنے اس دھونے کے لیے اس رسوائی کو انہوں نے یہ ایک علامہ کو چن لیا ہے, وہ اس طرح کر رہا ہے کام, اور بھی ساتھ اس کے معاون ہیں, مگر یہ کام مشکل ہے انشاءاللہ. خدا نے اس کی کتاب, اس کتاب کا جو ہے نا یہ تو بنایا ہوا ہے کہ ہاں بالکل پکی کتاب, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, یا تو یہ ہے وہ کہاں بنے گا, ہزار زور لگاتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور ویل کس طرح نازل ہوئے ہیں؟ قرآن شریف تو سجدے سجدے نازل ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے, 23 سال 5 مہینے 14 دن, 23 سال میں نے غلط کہا جی, 22 سال 5 مہینے 14 دن, اور بعض علماء نے 13 دن کہا ہے, مگر مجھے لکھت ملی ہے حضرت تشریف عبد القادر صاحب حضرت دیوی رحمۃ اللہ علیہ, ہاں جی, فرمایا کہ 14 دن میں نازل ہوا ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہوا ہے. سب سے شروع کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اور سب سے آخری آیت جو اس کے بعد پھر کوئی آیت نہیں اتری, متقو یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, یہ تیسرے سپارے میں آتی ہے سورۃ آیت مدائنہ, جو لمبی سب قرآن سے لمبی آیت ہے, اس سے پہلی آیت. اس کے بعد حضرت 9 راتیں زندہ رہے ہیں اس دنیا پر دنیاوی زندگی کے ساتھ, اس کے بعد دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی, پھر برزخی زندگی شروع ہوگی, کیونکہ انسان جب وہ جاتا ہے نا اس دنیا سے, وہ یہ نہیں کہ مر گیا بس ختم ہو گیا, روح بھی اس کی لاشائیں بن گئی, جسم اس کا جو ہے نا وہ مٹی کھا گئی, روح اس کی لاشائیں ہو گئی. یہ متولیوں کا مذہب ہے, ہمارا مذہب یہ نہیں ہے. انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ دراک ادراک کرنے والی ہوتی ہے, وہ دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے, بولتی بھی ہے, سب کام ہوتا ہے. تو دنیا میں زندگی حضرت کی جس وقت تو کہ ختم ہونے لگی تھی, اس سے پہلے 9 راتیں یہ وہی نازل ہوئی, اس کے بعد پھر کوئی وہی نہیں نازل ہوئی. سمندر سے نکالو آپ. ہاں تو اس واسطے علماء کرام نے کہا ہے کہ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن شریف نازل ہوا. تو سہجے سہجے نازل ہوا نا, کیوں نازل ہوا سہجے سہجے؟ اس واسطے کر کے لنسب تبھی فؤادا کا کیا فرق نہ لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ہم نے تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے تاکہ آپ لوگوں پر پڑھیں, تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے, نکلے نہیں ہے. اسی بات کر کے وہ پکے اللہ میں بن گئے نا جی, پکے فاضل میں بن گئے. اچھا جی, یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. آگے پیچھے بڑے بڑے پہرے والے ہوتے ہیں. جب وہاں سے قرآن شریف آتا ہے نا, جب یہ اسلام تشریف لے آتے ہیں, قرآن شریف لے کر کے آتے ہیں, تو وہ جو آسے پاسے پہرے ہوتے ہیں اور فرشتے اور آسے پاسے موجود ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ لیعلم انہ قد ابلغوا من رسالات ربہم, پورے پیغامات رب کے جو ہے نا پوری یہاں پہنچ گئے, کوئی اس کے اندر ہو, کسی شیطان نے دخل اندازی نہیں کی, صحیح صحیح ہو کر کے یہاں پہنچتا ہے. نہیں تو یہ شرارتی بڑے ہوتے ہیں, یہاں خزانہ جا رہا ہو وہ ڈاکو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لوٹ لیں کسی طرح, مگر یہ نہیں لوٹنے دیتے. یہ دوسرے بینک سے لوٹ جاتے ہیں مگر یہ قرآن کا کلام جو اللہ کا ہے یہ نہیں لوٹا, اس کو ڈاکو کوئی نہیں پڑھ سکا. بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا محفوظ رکھ کر کے یہاں حضور تک پہنچا دیا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جب زبان سے حضرت نے نکالا, آپ کے دل میں اس کا جمع کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. انا علینا جمعہ و قرآنا فاذا قرانا فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا, پھر بیان کرنا اس کا بھی ہمارے ذمہ ہے, اس کی تشریح بھی ہم ہی کریں گے, ہم ہی سکھائیں گے. نماز کا ذکر قرآن میں آیا, نماز کی تشریح خدا نے حضور کو سکھائی کہ ایسا نماز پڑھو. پھر حضور ہمیں نماز پڑھ کے سکھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سلو کمار ہے تو مونی اسلی, جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ایسے تم بھی نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کوئی مشکل کتاب نہیں ہے, لوگوں نے مشکل بنائی. کہتے 2 مہینے میں دوڑا ہونے تو سال قرآن کا, اور 2 مہینے میں یہ قرآن ہوئے, یہ کیا ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں. 2 مہینے میں سال قرآن کا, ہاں سارا قرآن پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی, اور یار بیچ میں چھوڑ جاتے ہوں گے, دو رکو چاچا رکو بیچ میں چھوڑتے چلے جاتے ہیں. میں کہا ایک ایک حرف کا ترجمہ کرتا ہوں بفضل اللہ تعالی, ایک ایک حرف کا ترجمہ کرتا ہوں, چھوڑتا ایک حرف بھی نہیں ہوں, بلکہ تشریح کرتا ہوں, اور 2 مہینے میں انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں. 2 مہینے میں نہیں, 1.5 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ کا فضل ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ استاد دیے, ان استادوں نے ہمیں ایسا قرآن سکھایا سمجھایا, انہوں نے کہا کہ 2 مہینے میں ہم سے پڑھ لو, 2 نہیں تھے 1 مہینے میں پڑھ لو, اور 1 مہینے سے 15 دن میں پڑھ لو, اور 15 دن میں نہیں پڑھتے 10 دن میں پڑھ لو, 10 دن میں نہیں پڑھتے 3 دن میں پڑھ لو. اللہ اکبر. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے تو مشکل ہوتا تو پڑھا جا سکتا تھا 3 دن میں, اور وہ جٹ آدمی جو باہر حال چلاتے ہیں ان کو کیا سمجھ آتی, حضرت صاحب ان کو سمجھا دیتے تھے آؤ میرے پاس قرآن پڑھ لو. جیسے جٹ آدمی ہم کیا سمجھے, ہم کو کلی سمجھتے ہیں, اور نہ گھناؤ قرآن, قرآن گھناؤ میں پڑھانا. اللہ 3 دن کے اندر قرآن سنا ہوتا, قرآن کا حکم سمجھا دیا. قرآن یہ کہتا ہے, خدا قسم کھا کر کے کہتے ہیں اپنی ذاتی کی بریائی کی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں اپنی ذاتی کی بریائی کی قسم کھا کے, رام ہوتے تو قسم, میں اپنی ذات کبریائی کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس میں کوئی شک شبہ نہیں, ہم نے اس قرآن شریف کو بہت ہی آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کوئی آئے نصیحت حاصل کرنے والا, آئے نا نصیحت حاصل کرے. قرآن تو آسان ہے, لوگوں نے کہا مشکل ہے. خدا کی قسم پر بھی ان لوگوں کو اعتبار نہ آیا, کہتے قرآن مشکل ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی قرآن کے لیے جی بڑے فنون کی ضرورت ہوتی ہے جی, ہاں منطق پڑھو تو فلسفہ پڑھو تو ریاضی پڑھو تو حساب پڑھو تو ہنسا پڑھو حیرت پڑھو ہے سارے کتابیں پڑھو فن پڑھو سارے من پڑھو تو تب قرآن کو سمجھ آئے گا تو آئے گا, ہے نہیں؟ اس ایپ کے پھر کہتے ہیں وید کا بیان بھگوان نے کوئی نہیں کیا. اس کا مطلب جو ہے نا وہ کیا پھر ہوتا ہے, وہ جو پنڈت ہوتا ہے نا وہ پنڈت جو کچھ کہہ دے گے وہی قرآن سمجھا جاتا ہے, یا پنڈت جس کو اجازت دے دے گے کہ تو بیان کر سکتا ہے اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے. خدا کی طرف سے بھگوان کی طرف سے کوئی اس کی تشریح نہیں ہے. یہ خدا نے کتنی مہربانی فرمائی ہم پر, قرآن شریف آپ ہی اس کا بیان فرمایا. وید عام فہم بھی کوئی نہیں, بڑا مشکل ہے. اصل غیر مشکل ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں ہندو سے مسلمان ہوئے تھے نا, انہوں نے سمجھا قرآن اسی طرح مشکل ہوگا جس طرح غیر مشکل ہے. اسی بات سے کہتے ہیں قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں قرآن سمجھنا بڑا آسان ہے خدا کے فضل سے, قرآن سمجھنا کوئی نہیں مشکل. لوگوں نے مشکل بنا دی مغالطے ڈال کے. مرزائیوں نے الگ مغالطے ڈالے, پرویزیوں نے الگ مغالطے ڈالے, عیسائیوں نے الگ مغالطے ڈالے, اور تمہارے جو دوسرے مارکے ہیں جتنے بھی شیعہ ویلی ہیں انہوں نے الگ مغالطے, مغالطوں پر مغالطہ. مغالطوں کا بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے مرقات کے اندر مغالطوں کی فہرست پڑی ہوگی, وہ مغالطے میں نہیں بیان کروں گا. ہاں کیونکہ وہ تو آپ کو آتے ہیں, جو آتے ہیں اس کو پھر کیوں ذکر کرے دوبارہ بندہ, خواہ مخواہ فضول وقت ضائع کرنا ہے. ہاں اور بھی مغالطے ہیں جو آپ نے نہیں پڑھے. ایک مغالطہ پھر مراد مثلاً, یہ مغالطہ پھر مراد شیعہ تو عام کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس سے مراد یہ حضرت علی ہیں. ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اس سے مراد ابو بکر عمر اول ثانی ثالث ہیں. اول سے مراد ابو بکر, ثانی سے مراد عمر, ثالث سے مراد عثمان. یہ حال ہے, یہ مغالطہ پھر مراد ہے ان کا. یہ اس سے مراد ہر بات ہے, اس کی مراد یہ ہے, اس کی مراد یہ ہے. مراد تو خدا بتا دیا, مراد جو ہے نا وہ تو کلام کرنے والا جو ہے اسی کو معلوم ہے نا, وہ ہمیں کیسے معلوم ہو جائے, ہمیں خدا نے بتایا کچھ, ہمیں حضور نے بتایا ہے. اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد انہوں کی خاندان مراد ہے جی, اس کی حکومت آئے گی. اس سے مراد عباسی خاندان ہے جی. قرآن شریف نازل ہوا پہلے تو یہ عباسی انہوں کی خاندان بعد میں آئے اور وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ ہے. میں ان مغالطہ فی المراد کو زیادہ تذکرہ نہیں کروں گا, مختصر تذکرہ کروں گا. اور ویسے میں نے دفع العوام میں سب باتیں لکھ دی ہیں. دفع العوام بہت بڑی کتاب بن گئی ہے, اس کے اندر یہ ان کے مغالطے, مرزائیوں کے مغالطے, عیسائیوں کے مغالطے, یہودیوں کے مغالطے, ہندوؤں کے مغالطے, اور کیا نام ہے اس کا, پرویزیوں کے مغالطے, بریلیوں کے مغالطے, سب مغالطات جمع ہیں ان عوام کے اندر, اور ان کے پھر جواب دیے گئے ہیں. یہ بہت بڑی کتاب بن گئی ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں صفحوں لگ جائے گی. تو ایسے قرآن بڑا آسان ہے حضرت جی, جو مرادوں پر جاؤ گے نا پھر قرآن مشکل ہو جائے گا. اسی واسطے ہمارے حضرات نے ایک قاعدہ بتایا ہے اور یہ متفق علیہ قاعدہ ہے. اگر مراد جی اس سے مراد بت ہے جی, اس سے مراد بت ہے. یہ جو ہے نا بھابھی, یہ روٹیوں مکیروں پر چشمہ کرتے ہیں جی, حالانکہ سے مراد بت ہے. یہ وہ مغالطہ پھر مراد ہے سارا. ہمارے علماء کیا کہتے ہیں, ہمارے علماء کون سے, یہ جو وہابیوں کے ساتھ مسمع ہے؟ نہیں حضرت جی, وہ صحابہ تابعین, تبع تابعین, ان کے شاگرد مجتہدین, ان کے شاگرد دوسری صدی کے, تیسری صدی کے, چوتھی صدی کے, پانچویں صدی کے, چھٹی صدی کے, وہ علماء. یہ بارہویں تیرہویں چودہویں صدی کے ہم نہیں رہتے, بلکہ احمد رضا خان تو ان کو مفسر بھی نہیں مانتا. امر اللہ خان کہتا ہے کہ یہ کوئی مفسر نہیں ہے, یہ بیضاوی وغیرہ, یہ کوئی مفسر نہیں. علم تفسیر میں کتاب لکھ دینا اور چیز ہے, مفسر ہونا اور چیز ہے. خود لکھتا ہے ملفوظات میں. ہاں مفسر ہونا اور چیز ہے, تفسیر میں کوئی کتاب لکھ دینا یہ اور چیز ہے. تفسیر میں کتاب تم نے کہا مفسر بن گیا. وہ کہتا ہے کہ مفسر کون ہے, صحابہ تابعین میں بھی تابعین کبار جو بڑی ہستی ہیں, بڑے تابعین, چھوٹے تابعین بھی نہیں. یہ بھی ساتھ خود کہتا ہے, یہ قید بھی کبار کی قید ہے. یہ بھی ساتھ کہتا ہے کبار کی قید ہے. تو بالکل ہاتھ اس نے تنگ کر دی نا, تنگ کر دیا تھا. اچھا اس تنگ کرنے سے ہاتھ سے آپ پھنستا ہے, خود آپ پھنستا ہے اس حال میں, کیونکہ جب کوئی تشریح کرتا ہے تو اس میں کون سی چیز روح البیان سوابی یہ حوالے دیتے ہیں بیچ میں, اور روح البیان کون اور سوابی کون, یہ محسوس کیسے بن گئے, یہ سوابی ہے, یہ تابی ہے, یہ کباب تابی ہے, یہ تو قریب 12ویں صدی 13ویں صدی کے بندے ہیں, 13ویں صدی 14ویں صدی کے بندے ہیں, اور ان کو آپ کیسے مفسر بنا رہے ہو, خود ہی پھنستے ہیں اس بات میں. انشاءاللہ جو تفسیریں ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو مروی ہیں وہ بالکل خدا کے فضل سے ہمارا اس پر عمل ہے, ہم وہی تفسیریں کرتے ہیں. یہ تفسیر وہ کرتے ہیں نہ صحابی سے مروی ہے نہ تابعی سے نہ تبع تابعین سے کسی بھی, اور اگر مروی ہوئی بھی سی تو سند صحیح نہیں ہوگی, مروی ہو بھی صحیح سند صحیح نہیں ہوگی. اور شیعہ بھی ایسا کرتے ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں سند صحیح نہیں ہوتی. پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ وہ کون سی کتابیں ہیں جو غیر معتبر ہیں, جو وہ صحیح نہیں ہے, حالانکہ وہ تفسیریں ہیں مگر وہ تفسیر غیر معتبر ہیں. انشاءاللہ میں عرض کروں گا. ابھی میں اس بات میں جو چل رہا ہوں اسی بات میں ابھی سنتے چلے جاؤ. آگے فرمایا کہ ہم نے اس پر اثر کر دیا, اس کی تعلیم اور فہم سمجھے جی یہ بہت آسان ہے, بخلاف وید کی اس کو عام فہم نہیں, بلکہ ایک قوم بغیر من ہی اس کی تعلیم اور فہم کو مخصوص ہے, صرف بمر قوم پہچان سکتی ہے جو کہ کھتری ہے یا بنی ہے, وہ سیکھ تو سکتے ہیں آگے پڑھا نہیں سکتے. بس یہ ہے کہ سیکھ لو, پڑھانا تمہارے لیے جرم ہے. اور جو کہ شودر ہے وہ علم حاصل کر ہی نہیں, ایک مسئلہ بھی کانوں میں اس کے نہیں پڑھ سکتا, اور اگر اس کے کانوں میں کوئی مسئلہ پڑ جائے اس کے کانوں میں سیسا بھر دو تاکہ ہمیشہ کے لیے بہرا ہو جائے, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ نہیں سیکھ سکتا ہے. تو حضور پاک کیا فرمایا ہے, طالب العلم فریضت علی کل مسلم, ہر مسلمان پر, ہر صاحب اسلام پر علم سیکھنا فرض ہے. یہاں نہ کوئی شوزر کی تخصیص ہے, نہ کوئی بہمن کی تخصیص ہے, نہ کوئی کھتری کی تخصیص ہے, نہ کوئی بنیوں کی تخصیص ہے, نہ کوئی ملیش کی تخصیص ہے. ملیش کہتے ہیں دوسری بےکارا قومیں, چار قومیں تو وہ ہو گئی, بامن والی اور کھتری, بامن کھتری بنیے اور شوزر, پانچواں کون, اے ہم تم سارے خائب عملی کے تک چلے جاؤ, ان کو ملیش کہتے ہیں. خدا کہتا ہے سب پر علم سیکھنا فرض ہے, خواہ کوئی ہو کیسے بادشاہ علم سیکھو, علم سیکھنا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کب اترا ہے, علم کی ضرورت, ان کی فضل کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ علم کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں یہ علم پڑھو سیکھو, کیا پتا اللہ تعالیٰ دل پھیر دے, مقلب القلوب ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے نا یہ اس کی جو آیتیں ہیں یہ منسوخ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, پہلے تورات انجیل تو منسوخ ہو گئی, یہ منسوخ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ محکم ہے بالکل, یہ منسوخ نہیں ہونے گی, یہ قیامت تک کے لیے اس پر عمل ہوگا. اور یہ جو دفعت ما بین دفعتین ہے یہ قرآن شریف, یہ مکمل محکم ہے, اس کے اندر کوئی ایت منسوخ نہیں. جو لوگ منسوخ کہتے ہیں نا وہ یہ معنی نہیں لیتے جو ہم لیتے ہیں نسخ کا, وہ معنی دوسرا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے آیت عام تھی تھی اب مخصوص ہو گئی ہے, اس کا مطلب اس کو نسخ سے تعبیر کر لیتے ہیں, یہ مطلق تھی تھی اب مقید ہو گئی ہے, اس کو نسخ سے تعبیر کر لیتے ہیں. وہ ورنہ تو حکم جو ہے نا وہ عبرت تو یہ عموم لفظ لا لخصوص سبب, یہ قانون یاد رکھنا, یہ بالکل قاعدہ کلیا ہے, العبرت لعموم لفظ لا لخصوص سبب, سبب جو ہے نا اس کا خواہ فلاں وقت میں فلاں سبب سے یہ آیت اتری تھی. اب حکم عام ہے سب کے لیے, زنا کا حکم جو آیا تھا خاص وجہ سے آیا تھا نا اس کے ساتھ مخصوص نہیں, اب قیامت تک کے لیے یہ رجم کا حکم ثابت ہے, گلے کا حکم قیامت تک کے لیے ثابت ہے, چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم قیامت تک کے لیے ثابت ہے, ریحار کا حکم حالانکہ خاص عورت کے لیے آیا تھا قیامت تک کے لیے ثابت ہے. اس لیے جو احکام ہے آئے تو خاص خاص موقع پر ہے نا, مگر العبرت لعموم لفظ لا لخصوص سبب, اب اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اب مغالطہ فی المراد ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا, کہ جی اس سے مراد حضرت علی ہیں، جی اس سے مراد ابو بکر تو عمر عثمان ہے، اور باقی کہاں گئے؟ باقیوں کے لیے قرآن کو ہٹا ہے، لوگ کہہ دیں گے ایک شخص ہے بے نماز، بے نماز نماز نہیں پڑھتا، اس کو شیعہ کہتا ہے کہ جی نماز پڑھو، کیوں بھائی؟ جو خدا نے فرمایا ہے آخر میں صلاح، یہ تو حضور کے لیے مخصوص تھا، حضور نے مقام ہے، یہ مراد اسے تو حضور ہے، خطاب حضور کو ہو رہا ہے، ہمیں تو خطاب نہیں ہوا، جی عقیم الصلاۃ فرمایا، چلو جی جی اس سے مراد حضرت علی ہے، جی عقیم الصلاۃ اس سے مراد حضرت علی ہے، اب یہاں شیعہ کیا جواب دے گا؟ آپ تو زکات، زکات ادا کرو، جی اس سے مراد جی وہ ہیں جس سلمان اور اسود اور ابو ذر غفاری اور یہ لوگ، یہ ہستیاں مراد ہیں، یہ زکات ادا کیا کریں، ہے جی یہ مخالف المراد ہوا ہے، تو پھر باقی تو چھٹے جو ہو تو اس کو شیعہ کیا جواب دے گا؟ عقیم الصلاۃ و آت الزکات کو جب ہم کہہ دیں گے کہ اس سے مراد تو وہ ہے، تو تو کیوں ہمارے اوپر یہ حکم عائد کرتا ہے؟ یہاں پھنس جائے گا آگے، یہ مرادی مرادی چھوڑو، ختم کرو، خدا نے ایک جملہ عام استعمال فرمایا ہے، خاص کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ ایک شخص کا نام خاص بھی ہے، اللہ اکبر، ایک شخص کا نام، وہ کون ہے؟ سارے قرآن شریف کے اندر کسی صحابی کا نام نہیں آیا سوائے ایک صحابی کے، حضرت زید، فلما قوا زید منها مطرا زوجناکها، زید کا نام سارے قرآن میں ایک صحابی کا نام موجود ہے، علی کا نام بھی قرآن میں کوئی نہیں ہے، عثمان کا نام کوئی نہیں ہے، ابو ذر کا نام کوئی نہیں ہے، سلمان کا نام کوئی نہیں ہے، مقداد کا نام کوئی نہیں ہے، جن کو کہتے ہیں یہ مسلمان تھے باقی سب مرتد ہو گئے تھے، ان کا نام بھی کوئی نہیں، یوں مغالطے پھر بلا ختم ہو گیا کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسے سے نازل ہوئی تھی جی بتوں کے بارے میں، انہوں نے بزرگوں پر چشمہ کر دیا ہے، تو خدا نے کوئی بتوں کا لفظ بولا ہے؟ ان کا جو ہم لاجس میں دعا کو ہم عام ہے، خدا نے یوں نہیں کہا ان تدعو الاسنام لاجسمانا لاجسمانا دعا کو ولو سمعنا دعا کو مستجبنا لکم، یوں کر کے فرمایا تھا قرآن نے، قرآن نے ایک عام لفظ استعمال کر دیا، خواہ موسا ہو، خواہ عیسا ہو، خواہ مریم ہو، خواہ روح القدس ہو، خواہ عزیر ہو، خواہ لات ہو، منات ہو، عزا ہو، مد سوا یغوث یعوق و نصر ہو، کے بارے میں جو بارے میں آئے جو بتوں نے گمراہ کیا ہے، حضرت ہمارے پیرانی پیر نے فرمایا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الفتح الربانی میں، کل ما سوی اللہ فہو صنم، ما سوی اللہ جس کی عبادت کی جائے وہ صنم ہے، پھر پیغمبر بھی صنم ہوئے نا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب خدا تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا جی آؤ لائی جا کم کامیاب بدھو ہے کالو سبحان کا انت ولی رامند بل کارو یا بدھو نا جن، یہ تو جن کی عبادت کرتے تھے، ہماری نہیں عبادت کرتے تھے، جن نام ہمارا بنا کر کے تو مجھے جواتے تھے اپنا، جن مرزا کاما دیکھ لو کہ یہ اپنا نام محمد رکھتا ہے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں نوح ہوں، میں آدم ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسا ہوں، کلیم اللہ ہوں، میں مریم ہوں، جواب جانتے ٹھیک ہے نا جی، جس طرح وہ اپنا پیغمبروں کا نام لے کر کے اپنی روح چمکاتا ہے، اسی طریقہ سے یہ جو ہے نا شیطان یہ نام بزرگوں کا لے کر کے اپنا بجواتے ہیں، اصل بات یہ ہے کوئی پیغمبر کو نہیں پوچھتا، وہ جنوں کو پوچھتے ہیں، اس واسطے کر کے وہ لفظ جو ہے نا موسیٰ کو جو عیسیٰ کو پکارتے ہیں وہ سب عیسیٰ کو کوئی نہیں پکارتے، وہ پکارتے ہیں جن کو جس نے اپنا نام عیسیٰ رکھوا رکھا ہے، وہ پکارتے ہیں مریم کو جس عورت نے جس جنوں نے اپنا نام مریم رکھوا رکھا ہے، وہ یہ چیز ہے، کالو سبحانک انت ولی نام ہندو نے بل کانو یا بدون جین اکثر ہوں بے مومنوں تابوت کہہ دو سنم کہہ دو ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، تو ماں عبد الحمد للہ حضرت موسیٰ نہیں حضرت عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ کو کوئی نہیں پکار سکتا، یہ اپنا نام عیسیٰ بنا لیا، اپنا نام عیسیٰ رکھوا کر کے بجوا رہا ہے، آپ حضرت عیسیٰ کو کوئی نہیں پکارتا، حقیقت ہے مریم کو کوئی نہیں پکارتا، یہ حقیقت ہے، ہاں کہیں مریم کو ہم مریم کو پکار رہے ہیں، وہ شیطان کو پکار رہے ہیں، شیطان جنی کو پکار رہے ہیں، اس بزرگ کو پکار رہے ہیں، اس بزرگ نے اپنا نام مریم رکھوا رکھا، یہ بات اچھا جی، یہ قرآن شریف جو ہے نا ساری دنیا کے لیے ہے، لیتون دے ام القرآن ومن حولها. ام القرآن کون ہے؟ تمام بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ، باقی سارے آس پاس جتنے ہیں سب ان کی بیٹیاں ہیں. ومن حولها سب کے لیے. قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. او لوگوں، خیر اس وقت موجود تھے یا بعد میں پیدا ہونے والے ہم تم تھے، سب کو حکم ہوا، فرمایا کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں قیامت تک کے لیے، جتنے سب کے لیے بھیجا گیا. یہ ایک دین ایسا ہے جو کہ تمام دنیا کے اوپر پھیلنے والا تھا، پہلی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. اللہ اکبر. اور اس قرآن شریف کے اندر کوئی شبہ ایسا نہیں چھوڑا گیا جس کو نہ حل کیا گیا ہو. خدا نے خود فرمایا ہے ولم یجعل له عوجا، اس کو ٹیڑھے ٹیڑھے میں کجی میں نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کی کجی ختم کر دی گئی ہے، وہ جو شبہات ہیں وہ ختم کر دیا گیا ہے، صاف کر دیا گیا ہے. اب بالکل صاف صاف قرآن موجود ہے. اب اس میں مغالطے ڈال کر کے کرو گے تو خود تم قرآن کو ہیرا پھیری کر رہے ہو. ہیرا پھیری، ہیرا پھیری قرآن کے اندر. فلانا بڑا کوئی ہے بھائی ہیرا پھیری کرتا ہے، جی ہیرا پھیری کرنا ویسے بھی جرم ہے، پھر قرآن کے اندر ہیرا پھیری، یہ تو ڈبل ڈبل سے بھی چبل جرم ہے. یہ اور ویسے قرآن آیات بجنات صاف صاف کھلی آئے ہیں، کھلے آتا ہے، کوئی اس کے اندر شک ہوا ہی. اچھا جی، یہ قرآن شریف جو ہے نا، پہلے تورات موجود تھی، انجیل موجود تھی، پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ عیسائی لوگ اعتراض کرتے ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے جو الہامی کتب تھے نا، اس کے اندر انسانی کلام خلط ملط کر دیا تھا. ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہوئی جو خالص خدا کا کلام ہو. اچھا، خالص خدا کا کلام ہو، وہ ہے کلام اللہ. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ایک حرف کا بھی، زیر زبر کا بھی فرق نہیں کوئی کر سکتا. بائبل میں بعض مضامین علم، قدرت، قدوسیت رب کی اس کے خلاف تھے، خدا کی قدوسیت پر ٹھیس آتی تھی، اس کی قدرت پر ٹھیس آتی تھی. ایسے کلام کے ذریعے خدا کی جو قدوسیت ہے اس کو ثابت کرتی، وہ قرآن ہے. انبیاء کرام کی نسبت بت پرستی ہوتی رہتی تھی. نعوذ باللہ من ذلک. حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبیثوں نے کہا کہ وہ بت پرست تھے، انہوں نے مندر بنوائے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ وہاں بتوں کو پوجا کرتی تھی اور آپ اس لیے ان کی امداد کی اور بت پرست خود بھی کی. تو ان پیغمبروں کو اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بکواسات لکھا ہے، نوح علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، یعقوب علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے، اور بہت بہت لوگ پیغمبروں کے متعلق لکھا ہے، زکریہ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے. خدا تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق صاف تصریح صلاحت سے بیان کیا، وہ بالکل مخلص بندے تھے، وہ خالص خدا کے بندے تھے، اور وہ بالکل غیر اللہ کی پکار نہیں کرتے تھے، وہ من عباد اللہ المخلصین تھے. ایسی کتاب کی ضرورت پڑی. یہودیوں نے سارا اپنے اپنے مذہب کی تعلیم میں تبدیلیاں کر لیا کرتے تھے، خدا نے کہا آپ ایسی کتاب اتارو جس میں تبدیلی نہ کر سکے. اور دیکھ لو 1400 سال پورے کرتے ہیں، تبدیلیاں کرنے کی کوشش بڑی کی ہے لوگوں نے. ہاں، القابی اٹھا کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کتنی انہوں نے تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی. پھر اب تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اب اس وقت فارسی کی تصویریں، فارسی زبان میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اردو زبان میں تفسیریں ہیں، ترجمہ مقبول احمد کا، ترجمہ نافرمان علی کا، ہے جی، اس طرح کر کے وہ ترجمے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے دراصل اس مقام کی ہے، نہیں کسی اور مقام کی آیت تھی، یا لوگوں نے یہاں رکھ دی، پتہ نہیں کیوں رکھی. کسی آپ نے خاص طور پہ چھپا ہے، انہوں نے حرکات بدلا دینا، قرآن چھپا ہے رال میں حرکات بدلا دیتی ہے، وہ یہاں آیا ہوا ہے انہوں نے بند کیا ہے، اس نے بند کیا ہے، شائع کر دیا. یہ بھی کوئی ہے نا بات بیچ میں، ہے پابندی جو لگ رہی ہے، کوئی تو بات ہے نا، اتنی ضرورت نہیں ہو رہی، اور کاموں میں اتنی ضرورت کر رہا ہے، اتنی ضرورت نہیں ہوگی اس کو عام کرو. اور پھر کا کوئی نہیں کر سکتا، نہ مقبول نے بھی اسی طرح کیا ہے، اس نے بھی قرآن شریف یہی لکھا ہے، یعنی اس عاشق کو لکھتا ہے کہ یہ اصل میں اس مقام کی آیت نہیں، یہاں اصل عمارت کی قسم خدا کی، قسم اللہ پاک کی، حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں قسم اللہ پاک کی یہ قرآن کیا اصل میں یوں تھی، یہ عمر ثانی ثالث نے خراب کر دیا اور اس عمارت کو غلط، پھر لکھتے کیوں نہیں ہے وہ شیطان کی طرف، ضرورت نہیں ہوتی ہے لکھنے کی، ضرورت نہیں، اندر لکھا ہوا ہے کون تم خیر امت ہے، حاجی پر لکھتے ہیں قسم خدا کے رجا اور دادی کا فرمایا قسم خدا کے ہم نے تو یہ سنا ہے کون تم خیر امت ہے، مگر لکھتے ہیں امت اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، امت نہیں لکھا ہوا ہے، خدا نے سچ کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن شریف نازل کیا، ہم نے اسے حفاظت، کیسی حفاظت کی جی، اتنی جو حل نہیں ہو سکتی کہ اپنا قرآن ہم لکھ رہے ہیں چاہ پہ چلو اس میں لکھ دیں، اللہ اکبر، روب کتنا قرآن کا جی، کتنا روب ہے جی، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہو رہی ہو، توحید کی جگہ شرک کے کلمات تورات میں انجیل میں موجود ہیں، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو شرک سے بالکل منزہ اور پاک ہو، وہ یہ قرآن ہے، قرآن میں کوئی آیت ایسی جس میں شرک کی بو آتی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا کہا گیا، ابن اللہ کہا گیا، کہیں اللہ کہا گیا، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی نسب بھی ثابت ہو جائے، ان کی پاک دامنی ثابت ہو جائے، ان کی اماں کی پاک دامنی ثابت ہو جائے، ان کو رسول اللہ اور نبی اللہ بھی کہا جائے، اور ان کو بہت بلند مرتبے کا نبی مانا جائے، اور یہ جو نسبتیں کرتے ہیں خدائی نسبتیں کرتے ہیں یا خدا کا بیٹا وغیرہ کرتے ہیں، ان کی نبی ہو جائے، تاریخ بھی بیان ہو گئی، اور ان کے روح اللہ کلمت اللہ سب کچھ ہے، مگر ابن اللہ نا کافروں کا عقیدہ تھا، یہ عیسائیوں کا کہ کفارہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا دوسروں کے گناہوں کے بدلے آپ بھی چل گئے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، یہ عقیدہ کفارہ ان کا ہے، ہم کہتے ہیں لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو اس عقیدے کو ختم کر دے، یہود عیسیٰ علیہ السلام کو حادی نہیں مانتے تھے، ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو حادی پر حق مانا جائے اور اس میں وہ رہے اور قیامت تک کے لیے یہ سرد رہے، کئی سچے جھوٹے الہام الہی کا دعویٰ کرتے تھے، کھڑے کھوٹے کا امتیاز مشکل تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جس سے کھڑے کھوٹے کا امتیاز ہو، جو یہ کام کرے گا وہ ٹھیک، جو یہ کرے گا وہ پہلی کتابوں میں پیش گوئی تھی کہ ایک پیغمبر آخر زمان آئے گا، الرسول النبی آئے گا، اس وقت بھی الرسول النبی موجود ہے اور اس کا نام بھی احمدی موجود ہے، فارسی میں جو کتاب لکھی گئی ہے انجیل اور تورات بائبل اس کے اندر احمدیم ہے، جسے ہم کہتے ہیں محمد صاحب، فلاں صاحب، استاد ہونی پنجابی لوگ کہتے ہیں استاد ہونی، پیر ہونی کسے کہتے ہیں، استاد ہونی کسے کہنے جی، اوری کی جگہ عین لگاتے ہیں، احمدیم وہ موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، مگر وہ پرانے زمانے کی چھپی اب ہمارے پاس موجود ہے، مگر اب انہوں نے وہ نام بھی بیچ میں سے کاٹ دیا، اب وہ فارکلیف جو لکھا ہوتا وہ بھی ختم کر دیا، انہوں نے میرے پاس موجود ہے وہ انجیل جو کہ اس کے اندر کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، اس نے کہا کہ فارکلیف کا معنی کیا ہوتا ہے امدادی، حالانکہ اصل لفظ جو فارکلیف ہے اس کا معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا ہے جی، اور تو انہوں نے فارکلیف کا معنی مددگار کر دیا، ہندو ویدوں میں لکھا ہوا ہے، نو ہندوؤں نے اقرار کیا ہے اس موجودہ دور کے اندر، وہ میں نے چیز ساری لکھ رکھی ہے، نو ہندو پنڈتوں نے اقرار کیا ہے کہ ہمارے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخر زمان پیغمبر رشی آئے گا، وہ رشی آئے گا اور وہ آئے گا کہاں، وہ صحرا میں آئے گا اور پہاڑوں کی جگہوں میں آئے گا، وہ پہاڑ کے اندر اس کو الہام ہوگا، وہی ہوگی اس کو، وہ وہاں سے اس شہر سے نکالا جائے گا، وہ ایک جگہ ایک غار میں جا کر کے وہ ٹھکانا پکڑے گا، پھر وہاں سے ادھر جس شہر سے نکلا اس شہر کے اوپر فاتحانہ طور پر وہ قبضہ کرے گا. اس قسم کی یہ باتیں. اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد. اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد. محمد بہت بڑا مہا مہاتما. اسی طرح محمد محمد کو میں بہت بڑا تعریف کرتا شرا. اس کی بڑی تعریف کی ہوگی. اسی طریقہ سے یہاں بھی نام لکھا ہوا تھا انہوں نے فالکلیف کرے اور جو ہے اس کا مفہوم اور بدل دیا. باہر آتیش کوئی تھی اس پیشیوئی کے مطابق آنا تھا نا حضرت نے. اس بات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور وہ کتاب پھر کہا کہ خدا تعالیٰ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا. وہ آپسی شریعت لے کر کے آئے گا. جو اس کا مقابلہ کرے اس کو کچل دیا جائے گا. تباہ ہوگا ہلاک ہوگا. راجا ایسا ہی ہوا کہ نہ ہوا. قرآن پاک پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس میں تدبر کریں, لوگ اس میں فکر کریں, تفقہ حاصل کریں. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. ایک جگہ آتا ہے انا جعلنا القرآن عربیا لعلکم تعقلون. ایک جگہ آتا ہے لعلہم یتفکرون. کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب. اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں. ان ہو الا ذکر للعالمین ولیتذکر اولو الالباب. اس سے خدا کی وحدانیت معلوم ہوتی ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد. اس سے ہدایت ملتی ہے. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یهدی به اللہ من اتبع رضوانہ ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم. اندھیروں سے نکل کر کے روشنی کی طرف ہو قرآن شریف کے ذریعے لوگ آ جاتے ہیں, روشنی کی طرف آ جاتے ہیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن رب کا اذن ہوتا. خدا کا خوف اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے. لیکن ذکر لعلہم یتقون وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون. اس کی اتباع سے لوگ رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. تاکہ اللہ تم پر رحمت کرے. کافروں کو خبردار کیا جاتا ہے قرآن کے ذریعے. لتنذر ام القرى ومن حولها تنذير العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم هم غافلون. اور غافل لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے تاکہ آگاہ کیا جائے اہل مکہ کو اور ان کو جن تک قرآن پہنچ گیا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اور تمام ان جہاں جہاں قرآن پہنچا, غاروں میں پہنچا, ہندوستان میں پہنچا, یونان میں پہنچا, ترک میں پہنچا, امریکہ میں پہنچا, جہاں کہیں پہنچا ہے سب کے لیے وہ علم ہے. حضور اس کی خود وضاحت کرتے تھے لتبین للناس ما نزل الیہ, تاکہ کافر یہ نہ کہہ سکے کہ ہم بھی ہدایت رہ گئے تھے اوروں کے پاس تو ہدایت آ گئی, یہودیوں کے پاس, عیسائیوں کے پاس, ہم مشرک مکے کے ہم یوں ہی رہ گئے. تمہارے لیے اللہ تعالی نے یہ کتنی بڑی مہربانی کی ہے, خدا نے تمہاری طرف قرآن اتار دیا. پھر تاکہ لوگ اس کے بارے میں فیصلے کریں. یہ بھی کہ ادھر قرآن پڑھے ادھر قرآن بس سنانے پہ زور ہو اور فیصلے جب کرائیں تو وہ انگریزی فیصلے کرائیں جا کر کے. خدا نے تو کہا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما